yanıyor iki elim. Tutunamıyorum bu uçurumdan, kalbimi acıtıyor. Söylediğin tüm yalanlar, anlatamam kimselere seni sevdiğimi, hala acıtıyor anlatmak bunu kendime bile. Beni bırakıp gittiğin o günde öğrendim adam olmayı hayattan. Kalbindekileri bıraktım ben, sen benden uzaklaştığın ilk anda. Gözlerindeki yaşlar kurudu bir anda. Her şey yalanmış, fark ettim o anda. Bir amdan bir yudum alıp düşünüyorum seni, hayallere dalıp ama ben dönemem. Ne kadar sevsem de yeniden sana gururumu hiçe sayamam. Biliyorum çünkü kalbimi kıran yeniden sen olacaksın. Buna engel olmam gerekiyor, yapamam. Benim bir kalbim vardı, insanlar inanmasa da. Duygusuz davrandığımı biliyorum son zamanlarda. Ama birini gerçekten çok sevince bilmiyor insan ne yapacağını ondan sonraki hayatında. Yanıyor iki elim, tutunamıyorum bu uçurumdan. Kalbimi acıtıyor, söylediğin tüm yalanlar. Anlatamam kimselere seni sevdiğimi, hala acıtıyor anlatmak bunu kendime bile.